gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és hát ennek lesz egy története, hogy miért most érkeztünk ide meg a podcastbe. Ilyen is kell. Tehát amit, róla beszélni? Amit el lehet szúrni, azt elszúrtuk gyakorlatilag. Viszont egy családias podcastre készülünk, mivel jelen pillanatban, bár nem tudjuk, még érkezik-e valaki, de itt van velünk Alex, Lali és Papi. Így. Oh, hello. És itt van velünk, tehát nem tudom, értitek-e, tehát tulajdonképpen én ilyen tudathasadásos állapotban, egymagam, mégis több eszemben itt vagyunk veletek. ez így teljesen nektek. Az a nektek a technológiája, nektek. Igen. Igen. Úgyhogy... Na, Lali, kiposztoltad a podcastet? Database error van. csak hogy még bonyolultabb legyen a nap. Pedig eskü hozzá se nyúltam. Szóval az van, srácok, hogy így teljes lelki nyugalomban, miután hazaértem, megvacsoráztam, leültem a Vikivel, a feleségemmel, dumálgatunk, és akkor jól mondom, oké, fogom a táskámat, benne a laptopon, elindulok föl, még összekészítem az adást, felhívom Alexet, Lali is följön, dumálunk, tehát szólok Papinak, ő is szól, stb. Oké. Okay. Akkor így, hát kérdezi, hova mész? Elmondom, fölmegyek meg egy kicsit dolgozni, megmondom, 6-kor kezdődik a podcast, és akkor így rám néz, 6 óra múlt. És akkor így elkezdtem rohanni, de úgy, hogy tudod, az egyik kezemben egy pohár ital, a másikban a táska, és így meg egy ilyen, ilyen fél szendvics maradék, tudod, és így lobogtam a lépcső, mint az ágyugolyó. Följövök, bekapcsolom a képet, följövök TS-re, Lali, ilyen forever alone, egyedül, tudod, szomorúan így folynak a könnyei, senki sehol. Mondom, sá, többiek, senkit nem láttam. Pedig már itt ülök egy ideje. Jó, mondom, oké, hívom Alexet. Gond van, ilyen se történt még. Azt mondják, hogy Alex balról szól. Alex beköltözött a bal filmbe. De tényleg, Alex. Igen, ez az. Hol van itt a korrektség? Így van. Ebbe az irányba ne menjünk el, én azt gondolom. Most én ezt átállítottam, de azt írja a progi, hogy újra kell intanom a streamet hozzá. Ez egy ilyen nap. Rossz lesz, hogyha én non-stop csak bal oldalról fogok hallatszódni. Alex, egy hiba vagy. Köszi szépen! Alex, nyugtasson a tudat, hogyha az autómba hallgatnám vissza ezt a podcastet, akkor te nem hallatszódnál. Az biztos, tehát neki persze ilyen bluetooth-os lejátszókon, meg bármi olyan, ami egyébként nem sztereóba szól, de fülesben nagyon szar. Hát meg tudod azt csinálni, hogy gyorsan, nagyon gyorsan megindítod? Akkor várjál, szűnik. Na, most elméletileg... Most jónak kell lennem. Na, nem nekem, hanem a hangomnak. Belehallgatnék. Na, ilyen se történt egyébként még, hogy ez így átállítódott magától. Tehát ezt köszönjük szépen. Érdekes, én hallok sztereóba. Igen, én is. Mindkét fülemet csiklandozott, szóval ja, teljesen hát rendben, hogy nálam. Most van belehallgatni. Bennem. A YouTube na, most mondjon már, le. Na most, mert most lett jó, azért hallottok, igen. Mert most tökre lett jó, mondjon úgy, le a YouTube. Úgyhogy benéztük a kezdést, benéztük a podcastet, benéztük a borítóképet, benéztük az én hangomat. Jó, és... mondjuk a borítóképet direkt néztük be. Tehát így Alex nem, így mondja... Az én mondtam, hogy rakjunk be Comic Sans-ot. Igen. De... Tehát így mondja Alex, így rakjál be Comic Sans, és így hát mondom, ká, ezen már igen. Amúgy sem segít semmi. Igen. Na, beszéljetek, sziasztok! Szervusz! Mi történt veletek a héten, skacok? Meséljetek. Egy perc csak volt valami kaland. Hú, nagyon kalandos. Ez a karácsonyi készülődős sztori, ez szerintem eleve kalandos mindenkinek, nem? Hát én el vagyok maradva, mint az állat. Az, az igazság, hogy még egy csomó mindenkinek nem vettem ajándékot, és így azt hiszem észre, hogy semmire nincs időm, és így úszok, és mindig mondják, hogy jaj, hát az év vége az a nagy karácsonyi hajtás, ilyenek, és őszinte legyek, az idei évig én ezt sose éreztem, most viszont úgy érzem, hogy így, uramatyám, semmire nincs időm, és így nagyon durva. Gyere be hozzánk a céghez, papi, mert ott ördögszekereket fúj a szél a folyosón kb. Hát jó neked. Én tegnap reggel ilyen hétre bementem, és ilyen este hétre hazaértem, és így örültem, hogy éltem, és egyik nap se jobb, szóval ilyen durva. Most mindenhol nagy hajtás van, úgy érzem. És azért kíváncsi vagyok. Már lassan itt van a karácsony, érted? Azt így minden csak pörög 100,000%-on. Tiszta durva. És mi így benne az irodába beraktunk ma ilyen, meg tegnap is ilyen karácsonyi, ilyen ekte, ilyen amcsi karácsonyi dalokat, tudod. Tehát ez a reszkesetek betörők. Hát ez a reszkesetek betörők, meg a Frank Sinatra kategória, tudod. És vicces volt. Tök jó volt. És let ment, it snow, let it snow, snow let it snow. És akkor de tényleg így, és akkor az egyik kollégám, a Máté, ő meg ilyen green sapkát így feltolt, tudod, de ilyen nagyon, jó. Nagyon durva. Aha, és akkor így vettem ilyen almás, fahéjas teját, tudod, és akkor így toltuk. Ez tök jó hangzik. Ja, jó volt, jó. Miben voltunk, és egész nap szívtunk. Semmi karácsony nem volt benne. Jó. Most nálunk az van, tudjátok, hogy most ketten maradtunk mi juniorok, és a szeniorok elmentek szabadságra, és mindenki külföldön van, meg ilyenek, és most hirtelen betöldött minden meló, és így hát nagyon messze van tőlünk a karácsonyi hangulat. Ilyen tök ilyen izgalmas, most ilyen kihívásokkal terítőad. Most kell bizonyítani, meg ilyenek. Nem voltatok a cínén egész, és szívtatok, tehát hogy a igen, hangulat igen, akkor igen. Megvolt. Igen, mi nem karácsonyit hallgattunk, hanem milyen rastavant. Volt régen, nem tudom mennyire. Mondom, de legalább a hangulat megvolt, tudom. Volt régen a Gangsta Zoli mellett egy fickó, akinek ilyen zöld haja volt. Nem emlékeztek rá, hogy hívták a csávót? Joker. Nem. Igen, közé. Valamilyen, bakker, MC Sámson, vagy valami ilyesmi? Valami ilyen, igen, tényleg valami Sámson volt, várjál. És mindegy, neki Sámson, volt. MC Sámson, nem azt hiszem. És neki volt egy ilyen karácsonyi, karácsonyi ilyen CD-je, vagy CD-je, kaszettája OG. Akkor OG még. Úgy is Sámson, igen, azon volt például a Gancsaman. És az, annyira emlékszem, hogy és ilyen karácsonyi feeling volt, nem tudom, hogy miért, lehet csak, most így nem pontosak az emlékeim, de lehet csak azért, mert a sztori, amihez kapcsolódik, hogy az egyik haverom így vett a testvérének, nagyon szeretett volna egy ilyen OG Sámson kazit, végig a szüleit traktálta vele, meg gyakorlatilag minden rokonát, hogy vegyenek neki ilyet, de hát most Gancsama, meg ilyenek vannak rajta, hogy vettek volna, már tudod. És akkor azt csinálta, hogy fogta, bementünk a könyvtárba, mert hogy ott lehetett vásárolni ilyeneket, értitek? Tehát ez mennyire 90-es évek. Kazsul. És nagyon. És bementünk, megvette ezt a kazit, mondom, megveszed magadnak? Á, nem, a tesómnak. A húgának, aki nem tudom, lehetett akkor 10 éves, neki veszem karácsonyra. De hát mondom, hülye vagy, OG Sámson, meg a tudod, ilyen 18 plusz a szövegek, meg minden. Úgy röhög, ja, majd figyeld. És így, és így konkrétan azt csinálta, hogy megvette neki ajándékba a kazit, a húga meg így nézett egy nagyot, és így mondta, hogy hát, hogy kösz, én ezt nem szeretem. És így oda, inkább odaadom neked. És gyakorlatilag így ilyen hamiskás mosoly, így áh, nem tudtam, hogy nem bírod a ízét a kőkemény gangsta rappet, tudod? De mi? De szerencsére én bírom, tudod? Igen, és így mekkora már, de tényleg mekkora. Basszus, mondom, ezt az embert. Hát akkor innentől kezdve a családnak számítógép alkatrészeket veszek. Igen. Ezt előbb tudom. Hát de tényleg. Anyu, mindig is tudtam, hogy kell neked egy új i7-es proci. Anyu, de hát ez az 1080 Strix-es OG verzió. OG a túltolt, tudod, amit annyira akart. Ja, hogy nem akar, akkor megtartom. Jó, hát most, ha nem, ne menjen nem, de... kárba. Ne menjen kárba, persze. Jó, mint... És így lenyulod. Ez van. Nekem kell egy picit átment egy másik dimenzióba egy pár másodperc. Nem miért mi volt? Pillanatra elment. Internet connection. Nem, így időugrattál egyet, aztán Fehér Zaj is volt. Fehér Zajat én nem hallottam, csak... Ja, hallottam ilyen pssst. Ja, oké, sötétséget hallottál, az faszol el. Igen, Darkness-t. Ajaj, az biztos nem én voltam. Ez biztos nem én voltam. Úgyhogy így szerezte be haverom saját magának karácsonyra az OG sem sok kazettát. Ez tök jó. Na, ebből tanulok. A végén nem szeretem a karácsonyt. Nektek mi volt egyébként az ilyen leghülyebb karácsonyi ajándék, amit kaptatok? Meg van valamilyen emlékezetes? Van nekem. Szék. De ilyen... Szék? Überelni fogom. Ilyen... Na, a szart, nem a szék! Nagymuter egyszer ölt, nekem még akkor doboltam egy dobverő tartó táskát. Dobverő tartó táskát? Az a legusless-ebb hülyeség, nem? Amit mondom, valahogy el lehet képzelni. Mert általában a dobosoknál úgy van, lehet venni egy ilyen műanyag szart, amit egy állványra ráraksz, és az tartja a dobverő. Ugye ott van rögtön a kéznél az egyik állványon rajta. Ja, ha eltedik, azt szokták, akkor kikapsz egyet, aztán... Igen, igen, de hogy dobverő tartó táskát. Nem értem, hogy hol van benne az üzleti rés. Tehát, hogy viszed a kis tatyókával. De ki az a piac? Tehát, hogy így... Srácok, mit gyártsunk? Van egy óriási ötlet. Van egy óriási ötlet. Dobverő tartó táskát. A Jani úgy is dobol, ugye? Tudod, így... Igen, tehát az konkrétan olyan, mint hogyha tálca tojás tartó táskát gyártanál. De előbb nem lehetett az a racionalitás, hogy figyelj már, a kezdődobosok olyan bénák, állandóan eltűnik a dobverőket. Csináljunk nekik egy táskát, amiben a tartalékot tarthatják. Lehet. Vagy de pedig, azt tartod vagy... a műanyagba. Tehát, hogy ez nincs létjogosultsága. A dobverő tartó táskának akkor van, ha te egy mész plázába, és azzal akarsz menni, mint a retikülel a csajoktad, akkor te egy vízre a dobverő tartó táskát. De várjál, Alex, a telefontartózóknak volt létjogosultság? Annak se volt. Mégis vették egy csomóan. Egyébként igen. Tehát az nagyon durva, hogy az a termék is életképes volt, és rengeteg embernél láttam ilyen zoknikat, és mondom, ez mi a túró? Volt Pokémon temető is. Egyébként igen, jó, de az nem csak nem vett, mi, nem vett mindenki karácsonyra, a másiknak egy Pokémon temetőt. Azt meg is csinálják. Ja, egyébként igen. Hát én, nekem a legrosszabb egyébként, igen? Amit kaptam, az egy lila overall pizsoma volt, úgy 17 éves koromban. Az igen. A nagyszüleimtől. És így, hát mondjuk úgy, hogy nem értettem. Nem értem, miért. Ott már egy kicsit nagyobb voltam, hogy ezt így értsem, egy olyan 10 évvel. És így néztem rájuk, és mi tudjátok, csodát? Ez a... Tetszik, és ez a... De mit? Overall pizsama. Tudod, ez az ilyen kis... De hord még valaki olyat? Hát, aha, nem. Azt hittem, hogy a 60-as években azért megdöglött. A probléma, hogy akkor se hordott senki már olyat, szerintem... Papin kívül. Nem tudom elképzelni, hogy az hogy sikerült, és főleg ilyen lila, szóval már itt 17 voltam, erősen az ilyen rockosabb, metálosabb korszakomat éltem, és így lehet, ez akart lenni az a horgolyon, ami visszaránt, hogy de vannak itt még színek, képes vagy rá, fel tudod venni, és... Meg tudod csinálni. Most beszóltak nekem, hogy nagyon sok dobos használ, vagy nem beszóltak, szóltak, sok a dobverő elfér benne, és nagyon praktikus a koncerteken. Igen, ezt én értem, ezt a jelenséget, de erre való az a műanyag. Tehát ezt erre nem viszel, tehát a táskát nem lehetett felakasztani a dobnak semmelyik részére sem. Tehát azt úgy képzeld el azt a táskát, mint egy tolltartót, ami úgy van. És így nem tudod sehol se felakasztani, mert nyilván, hogyha... nem lehet ilyen hasi-tasi? Nem, mert hogyha, tehát ha a műanyagot helyettesítette volna, amiben belepakolod a szarjaidat, amikor ott vagy egy koncerten, és mondjuk eltörsz négyet egy huzamba, akkor abba bele tudod pakolni, meg gyorsan nézni. Na, ez nem olyan volt. Tehát ez az volt, hogy ez vagy összecipzeroztad, vagy szétgurult az egész a francba. Tehát higgyétek el, ez a useless kategóriának a legusless-ebb dolga. 11 évig doboltam. Ennél useless-ebb dolga nem találkoztam ebben az idő alatt. Tehát ez hihetetlen volt az a szar. Na igen, bocsi, csak te akartam szögezni, hogy ez nem az, mert olyat is láttam, ami ugyanaz, mint az a műanyagfos, csak nem műanyagfos volt, hanem ilyen szövegtatyószerű. Na ez nem az, ez a konkrét kínaiak kitalálták nevű dolog. Tehát ez olyan, amikor veszel egy cukrot, és a zacskóban benne van, és be van a zacskó, zacskón túl még zacskózva. Igen, a zacskó. Azt sose értettem. Zacskó Inception? Zacskó, hát de konkrétan zacskó, tényleg zacskó Inception, kéne csinálni egy ilyen cukrot, aminek az lenne a neve, hogy Inception, és ez lenne benne a poén, amit a podcast hallgatókon, meg rajtunk kívül senki nem értene. Igen, ez, erre egy szerintem egy termékpalettát fel lehet építeni. Ami kemény töltött cukor, és a töltelékem belül van még egy kemény töltött cukor. Nem, azon belül van még egy zacskó. Oh, igen, a közepén egy zacskó. Hogyha a gyerekek lenyelik, tuti megdögöljenek. Igen. De várjatok, ez nem úgy lenne jó, hogy van egy kis cukorkád, azt bevonod egy műanyag zacskóval, arra még egy réteg cukor, hogy találj benne valamit. Legyen benne meglepetés, értitek? Boldogságot találsz benne. Meglepetés. The joy. Na, de igen. Na, még gyűjtsd ezt ajándék, Lali biztos kapott ilyet, az totál biztos. Hol van ilyenkor Balázs? Hála Istennek elektronikai dolgot nekem nem vettek. Az elején nagyon sajnáltam, később rájöttem, hogy ez nagyon jó így. Viszont az, amikor kapsz a szokásos zokni fehérnemű kombóban mindenből két számmal kisebbet a kelleténél, az azért egy picit necces. Szerintem ezzel akartak ösztökélni arra, hogy családot tehát nem a testméretemet nézték el, hanem az életkoromat egy picit. Nekik mindig ugyanaz a kedves kisfiú lesz el, Lali. Mindig. Ez hasonló, amikor ismerésem esett, hogy hát senki nem tudja, hogy senki nem tudta, hogy mi a szart vegyenek neki, ezért mindenki, tudjátok, ilyenkor nagyon sűrű lehet kapni így az áruházakban ezt a dezodor pakkot. És akkor, mikor ugye megveszik az emberek ezt, vágjátok, hogy melyik ez, nem? Van benne egy tusfürdő. Ez a tuti biztos ajándék, és akkor mondta a srác, hogy kapott belőle 4 darabot, tudod, így mindenkit elkül. És akkor így mondtuk, tudod, így mondtuk neki, hogy figyelj, nem lehet, hogy ezzel üzenni szerettek volna neked valamit. Hogy büdös vagy, mint ahogy van. Pürgélj le. Nem lehet, hogy üzenni szerettek volna. Tudom egyébként, tehát ez van az, amikor, tudod, mi a szart vagyok neki, kit érdekel. Valamit vegyél, ami 3000-ben beleférj. Ezt pont ma beszéltünk hasonló témáról, ugye a piacon az öreg néni kapcsolatáról, tehát ami hasonló, hogy így csak vegyünk valamit, hogy úgy látszódjon, hogy törődünk, tudod? Nekem egyébként, ami érdekes, a legdurvább ilyen ajándékom az a nagymamámtól volt, amikor egy Barbie-t kaptam. És what? Azt úgy tényleg nem értettem, hogy az úgy miért. Nem tudni. Az volt a piacon olcsó. Kértem. Volt énekeskedni, és ez nekem bejött, hogy énekelt, mert régen is imádtam énekelni, és valamilyen elborult hülye ötletembe, én még a mamáméktól azt kértem. Énekeskedni? És mit énekelt a Ken? Nem tudom, volt valami 10 szám, megnyomkodtad a hátát, és akkor énekelt a mikrofonba. Én meg énekeltem vele. Hát kicsi voltam meg még, tudod, fiatal voltam, kellett a pénz. I believe I can fly. És valami ilyesmit, nem? Nem tudom már. Csak emlékszem, hogy nekem volt egy énekesken babám. Wow. It's a thing. Hogy keletkeznek a mémek? Meg a izzi, meg a pszichológus, ne tudod, minden ott kezdődött, amikor a nagymamám énekes Ken bácsit vett nekem a izére, karácsonyra. Karira, igen. Jó, egyébként ez a hangok. Karcsira. Kareszra. Igen, I can sing. Jó. Szerintem ennyi elég volt, igen. Jó, nekem egyébként nagyjából ez volt a legdurvább ilyen karácsony ajándékom, vagy nem tudom, lehet, hogy voltak traumatikusabb élményeim, csak azt a memóriám kitörölte. Igen? A karácsonyi sokkoló. Nem értem, miért mondtad ezt a gyereknek. Hát szerintem is most már hülye ötlet volt. Mondjuk, hogy szaloncukrot kapott, amikor felébred. Ja. Jó van. Nekem egyébként egy különösebb ilyen téma ajánlataim a mai podcastre nincsenek, úgyhogy szerintem egész nyugodtan átmehetünk kötetlen dumálásba, mert hogy így nem nagyon készültem. Megmondom. Láttátok nektek a Mars című sorozatot? Nem. A National Geographic-os, nem? Mars. Mars. Ez honnan jött ez a Mars? Ez Ball Fight. Mindegy, hogy túl sokat miért játszom. Meg volt még az Alf is, tudod. Ja, Tristan, hát láttátok ezt a sorozatot. Mesélj, Lali. Nem akarok spoilerezni. Alapvetően olyan, mint a marsi, tehát hogy ilyen valósághűnek próbálják ábrázolni, jövőben játszódik, és próbálják tudósok a sorozat történései alatt elmondani, hogy mi miért és hogyan történik. Egy kicsit ilyen edutainment, meg kicsit ilyen sorozatos, skifis téma. De csak 6 részes, 6x45 perc. Szerintem érdemes egyébként megnézni. De ő is igényesen van megcsinálva, vagy ilyen? A nézhetőség határa felett van, de nem az a non plus ultra, amitől eldobod az agyad. De nem rossz. Jó, hát ez az már bőven jó szerintem. És meg hát figyelj, ez egy National Geographic, nem? Tehát, hogy... Figyelj, ahhoz képest, hogy Nat Geo-s, ahhoz képest jó. Aha. Hát a Nat Geo amúgy nem egy rossz. Nem, de a Nat Geo-s sorozatok azok mindig ilyen kicsit furcsák szoktak lenni. Ez a nem tudod eldönteni, hogy ez most jó, vagy ez most kínos. Igen? Miért? Miért mondod ezt? Mindig van valami, amivel így visszarángatják a közhely mocsárba, meg a realitik világába az adott minisorozatukat. És ebben nem nagyon van ilyen, hála Istennek. Uh-huh. Én erre mindig nagyon érzékeny vagyok, mert ilyenkor szoktam kikapcsolni a tévét. Nézel a tévét? Nem, hát, de oda megy, de közel éve is kikapcsolja. És mit eszik? Az mindig olyan jó az a reklám. Jut eszembe, valamelyik nap megtaláltam a régi 33.6-os modememet. És milyen volt? Betárcsázós. Valahogy nem erre gondoltam. Ez igen, erre voltunk kíváncsiak. De tényleg erre mit lehet mondani? Megnézted újra, az valami észrevétel, bármi, aztán milyen volt? Jó, betárcsázok. Tényleg, Kaveri, gyerekeid írtak a télapónak, Mikulásnak, karácsonyapónak, szakállas bácsinak? Persze. Még én is írtam. Hogy hetente legyen podcast? Nem, igazából írtak neki, de látványosan széttéptem. Nope, semmi nem lesz ebből. Tényleg írtak egyébként? Hát nem, nálunk így, tehát kb. Azt hiszem 3 éves volt ami az Eliott, amikor elmondtam neki, hogy tök jó dolog ez a Mikulás, de hogy ez azért van, mert régen élt egy bácsi, aki igen, ezt nyilván elmondta neki, Kaveri, hogy a Jet Maroz. És így felolvastam Wikipedia-t 3 évesen, tudom. Hátra néztem, akkor pont a kocsiból mondtam, és már így aludt. Nem, hát így mondtam neki, hogy ennek a bácsinak a tiszteletére, mert segített a szegényeknek, ezért ünnepeljük ezt a részt, vagy ezt az évnek ezt a részét, és hogy egy nagyon önzetlen, kedves bácsi volt, és ezért van a Mikulás dolog, és ennyi. Csak mostanában szerintem egyébként kajak elfelejtette. Mármint, hogy így tudod, elsős, és szerintem így nem tudom. Vagy már jó volt, amikor bement először a plejtkák, hogy nem megrítad. Biztos, hogy van. Amikor látta egy bevásárlóközpont mögött, hogy éppen a flaskáját húzogatta a Mikulás, akkor gyorsan kiderült, hogy az nem is a Mikulás. Igen. Meg amikor bement az osztályba először, és elmondta mindenkinek, és ott mindenki bőgött, és ő volt a menős rá. Megmondta, hogy nincs is Mikulás. De mindenki, és az osztályfőnök is bőgött, tudod? És akkor jött rá. Na majd akkor lesz mekkora király az első osztályban, amikor előkerül, hogy mi az a szex. Mert valakinek majd elmondják, és ő elmondja a többi gyereknek. De nem fogják majd elhinni. Igen, és akkor ilyen hullám megy majd végig az osztály, hogy... Egyébként kb. Nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon... Texed? Nehogy letartóztassanak. Nem! De mekkora szemetek vagytok, baszki? Megmondom, köszönjük, hogy itt voltál. Szóval egyébként az Eliott, a fiam, ő kb. Tényleg ilyen nagyon-nagyon kiskora óta mindig nagyon szerette a vonatokat, és ott volt van ez a Lego vonat, tudjátok, ez a távirányítós, ez az ilyen TVG mintájára épített Lego vonat, és nagyon-nagyon régóta ugye kér, és hát amikor először így mondta, hogy ezt szeretné, hát mondom, fú, tök jobb, több buli, nézzük meg, mennyibe kerül, hát 90 000 forint, nope. Aztán így teltek múltak ugye az évek, szám szerint 2, és így aránylag lement az ára ennek a cuccnak, és most beruháztam rá, úgyhogy konkrétan alig várom, de tényleg, tehát alig várom már, hogy végre odaadhassam neki, mert nagyon fog neki örülni. Kedves Eliott, hogyha karácsony előtt hallod ezt az adást, akkor édesapádat hívd, csak spoiler menne. És nem, valaki írta, hogy majd 12 évesen kevés leül, és elmondja neki, hogy az egész karácsony alapja egy nagy bullshit, csak marketing, XD, die, XD, smoke weed every day. Ott pörögni a dubstepre, tudod. Szerintem több buli a karácsony. Én régen nem szerettem, de csak így azért nem szerettem, mert mindenki szerette, és akkor így ellen nem szerettem a dolgokat. Na, de szerintem tök jó. Getrek. Szerintem ez több buli. Ez egy nagyon feelinges ünnep. Pláne most így családdal újra. Tudod, kb. Mint valami, nem tudom, mint akit a farkasok neveltek, úgy mondtam, akinek nincs családja, tudod. Most, hogy kikerültem a szigetről, kedveském. Én is csodálkoznak egyébként rajta, hogy Eliott a neve. Szerintem ez egy zseniális név, mert nem azért. Tök jó név szerintem. Tehát most nyilvánvalóan nem, gondolom nem az a terv, hogy Magyarországon fognak felnőni, teljesen nem. Hát igazából nem tervezem, de úgy vagyok vele, hogy ha lehet, akkor nem szeretném. Igen, ha lehet, akkor lenne jó. Igen, mert egyébként én ez az Alexhez kifejezetten jól jártam, ugye, mert ez majdnem mindenhol van. Mert mondjuk, hogyha az lenne a nevem, hogy Elemér, tehát akkor... Ödön, igen. Akkor Ödön, meg Mihály, Meetings akkor azt kint értes már meg velük, hogy mi a neved. Elemér. Elemér? For the fuck is Elemér? For battery. Úristen, ezt kimondta! Papi. Karmatöri, úristen! Tényleg? Ez a K kategória, tényleg. Nem értem papi a problémátokat. Azt mondja valaki, értem, de miért nem magyar név? Hát ez magyar név. Univerzális, úgy, mint az Otto. Én bárhol nekem vagyok, mindenhol, magyar neve? Mindenhol, kinek van magyar neve köztünk? Mindenkinek csak. Nekem. De hogy... nem, de hát... Lalinak is, papi neked... Hát az nem legfőképp, az nem magyar név. Hát az Otto az annyira random, hogy bárhol megyek, hülyén néznek rám, szóval tök mindegy. Én minden Otto vagyok. De még így otthon is. Hát otthon már megszokták, tudod, ez már nem katapulta letetnek meg ilyenek, most már minden rendben van. Papi megszólal a lévet, egyszer az behal mindenki. Tényleg ezt csinált egyébként. Sok volt a szénsavas. Egyébként azért, de tudatosan választottunk ilyen neveket a gyerekeinknek, hogy bárhol esetleg a világba el kell menniük, akkor egyszerűbb legyen, mert ilyen nemzetközi név legyen. Sokkal egyszerűbb. Tehát most belegondolsz, neked ki kell menni, akkor a Gerit azt hogyan tudod normálisan lefordítani? Lesz egy George, érted? Hát George-oznak persze, de az meg György. Tehát, igen, tehát mikor van egy pár srác, akikkel szoktunk overwatchozni, meg mit tudom én, görögök, és az egyik srácot úgy hívják, hogy Alekos, a másik... Könnyű volt megjegyezni. A másik meg valami Nikolasz, vagy nem tudom, hogy hívják. És az a lényeg, hogy ugye engem nagyon könnyű kimondani, mert Alex nyilván, a Geri már azért necces, a Zsolt meg kimondhatatlan. Tehát azt... Igen. Tehát a Zsoltot azt mindenki... Zsolt! Tehát a Zsoltot azt mindenki... Hát nem az a neve. Zsolt. És akkor az ugye... Kicsit laggolsz, Sotyka Alex, is Zsolt. Nekem? Igen, laggolok? Egy kicsit olyan robotikus. You can do your Harlem shake. Na és ugye hát Sotyka is Zsolt, de az könnyű volt, mert Sotyka, azért lett Sotyka. Sotyka. Úgyhogy igen. Úgyhogy azért mondom, hogy még a Gary az oké, és meg lehet Gary. Oh, Gary! De az is én Gary. Na igen, ennyit a nevekről. De szerintem egyébként most már jellemzően... Azt nem tudom, hogy írta, és azt, hogy most csak rátok streameltem, és ez olyan hülyén hangzik, az olyan, mint azt mondanám, hogy rátok szartam, nem? Tehát rátok streameltem. Tehát ezt így még nem, most így belegondoltam, hogy milyen, hogyha valakire rástreamelsz, ez valami modern oltás. Nem? Úgy rástreamelek. Kussoljál, hogy rástreamelek. Jaj, belevett a hajamba. Vagy fagy. Papi, rossz vagy. Na már? Na már? Carbattery, most meg ez? Egyre rosszabb, papi, valamit csinálj magadon. Elnézést, izgalmi állapotba jöttem el. Kijött most nem, a Star Citizennek a 2.6-as patch-e. Jaj, de jó! Az most podcast közben végre! Ráadásul minden második héten tolnak ki 5 update-et. Nem, igen. Sajnos. Erre várok már szerintem 4 hónapja. Miért nem tényleg van, kicsit megnáztak vele. Csak régen volt úgy. Nagyon rég volt update, és már nagyon rég ígérik ezt az update-ot. Ennek az update-nak szerintem már fél éve kint kéne lennie. És mi lesz benne? Ebben már benne van az FPS, mint különálló modul, a Star Marine. Új hajók, több küldetés, meg nem esküdnék meg rá, hogy talán van új csillagrendszer, amit fel lehet fedezni. A következő patchben meg már le lehet majd szállni bolygókra. Valaki írta, hogy engem hogy hívnának, ha az a nevem, hogy Esther? Easter. Easter egg. Easter egg. Tényleg. Hogyha átműtötted magad, akkor lesz olyan is. Hogy a Garrisonnal vennek össze, hogyha Gary vagy, mert az Gary. Hú, de jó vagy. Hú, de jó. Nekem ugye jutott a szembe, hogy kossát a két fecsek. South Park jutott egyből eszembe, de hogy... Igen. Nem mered lebombázni. De érted, most kimegyek élni Amerikába, és akkor mindenki, akinek Garrison lesz a neve, azt fog egyben beugrani. Igen. Mr. Lurko. Furkó. Nem Lurko, hanem Furkó. Nem tudom. Furkó. Nem tudom, angolul többet néztem sajnos, de hogy magyarra azt nem féltem, hogy ú, de jó van. Hú. Jaj, igen, elnézést. Srácok, podcast addiktra mikor töltetitek fel az első részt? Töltetitek? Mi az a töltetitek? Töltetitek? Hát nem tudom. Nem tudom, ez a podcast elmaradt vele. Szégyellem is magam. Dalinak elfogyott a nete, nem tudta áttölteni. Hát a töltét volt, hát a töltete. Hát a töltete. Ez itt a kert. Ez itt egy szarpod. Az megvan nektek az a videó? Nem, nekem az van meg, hogy ez egy fa. Rossz PC juniorok. És ott volt egy csávó, aki felrakott egy videót, ilyen kis srác volt, szerintem nekem egy 8 éves. Bemutatom a kiskertem. Jaj, ez mekkora volt? Ez itt egy potszar. Mekkora volt, most kertbe megyek? Most kertbe megyek? Nem, és ilyen kertmenedzselő valami játék. Igen, volt. Igen, és akkor mondta, most kertbe megyek? Eddig szar? Pad? Tudod? Igen, mert hogy ott volt egy pad, ami neki nem tetszett. Igen, eddig ott volt szar, egy pad. És, pad? És, de nem is azt, hogy ott egy pad, vagy nem egy, eddig szar? Pad? Tehát ez így kiemelte nagyon hangosan. Megnyomta. Igen, és akkor ott vannak a manhók is, addig kell pukkadni, amíg nem fogott pukkadni. És addig nem, hogy elvékonyodott, tudod, már ő sem volt benne biztos. Hát, iszonyat vicces volt. Az nagyon jó, kár, hogy nem tudtuk beívni podcastbe rá egy 10 évre most már, mert olyan... Nagyon jó lenne elmesélni, hogy ő ezt hogy érte meg, mert szerintem annyira királyon aranyos. Meg kell keresni. Nagyon, meg mit akarok mondani, hogy ezeket például a nyár volt a srácot, egyszer rám írt az osztálytársa. Hogy ő az, aki bejött, és az nekem az a nyárvoltos mém, az egyszerűen a mindent visz kategória, iszonyat nagy kedvencem. És hallod is nem. Tehát, hogy nem tudtuk behívni, pedig nem is értem. De jó, mondjuk értem. Jutólag visszahallgatva lehet, egy kicsit kiröhögtük. De magát a helyzetet. Nem, hát az volt a lényeg, hogy ugye nem sajnos nem, tehát nagyon sok most hallgatgatom vissza a régieket is, eszement rossz volt a hang egyébként, és hát akkor még persze Nem, én hoztam be a podcastre a technology-t, de mindegy. Hú, az lényeg, első adást hogy... meghallgattam, hát borzalmas hangminőség volt. De a lényeg, hogy na, hú, az első között, mikor behívogattunk embereket, volt vagy 5-6 rész, ahol ezt csináltuk. Igen, és az elkezdtem... valahogy ránk jött akkor. Ezt írták is, hogy ez elkezdtem hiányos. Hallgatgatni őket, és... és egyébként utólag nem... Hallgatni nem volt ezt annyira jó, mint ezt nyilván streamelni, meg akkor átélni. Mert igen, mert... nagyon unalmas kezdett lenni így a hatodik olyan embernél, aki nem nagyon mondott semmit. Tehát azt, azt meg nyilván nem mi döntjük el, hogy ki beszél, meg ki nem beszél. Azért is álltunk le vele szerintem, mert azért oké, hogy mi élveztük, de lehet, hogy hallgatni nem volt a legjobb. Mm. Hát volt, aztán utána próbálkoztunk az, hogy előre bekérjük a témákat. Ezzel én legalább beszóltam, amikor behívtatok. Olyan igen, volt. VR témába. Az igen, még, amikor igen. A VR-ról beszéltetek, akkor hívtatok be igen. A chatra. Igen, én emlékszem rá. Neked beszóltunk? Hát úgy szóltatok be, hogy ja, itt van paprolog, és éppen beírtam valami okosat a VR-ra. Mert hogy én elég sokat próbáltam, és akkor az volt az első podcast, amiben itt voltam. Mert behívtatok, hogy jöjjek már fel TS-re. Azt hiszem, bármikor beszólok neked. Beszólsz nekem? Beszólsz. Csipőszólsz. Csipőszólsz. Az egy kicsi csipőszó. De hogy ott... mert ugye Marcival úgy ismerkedtünk meg, hogy alapból ellentétes nézőpontok miatt, mint egy ilyen mondjad már mi ez, ilyen valóságsós, kibeszélős Maunika, csak itt most Kaverike volt, és izé. Azt például, de téged nem így hívtunk be, nem? Nem, legalábbis nem tudtam róla, hogy utáltok. Papit szakértőnek hívtuk. Én voltam a szakértő, így van. Jókor voltam jó helyen. És jókor trollkodtál be a chatbe. Igen. Meg jó. Én nekem az tökre kimaradt egyébként, melyik? Papi, hogy az IGN-nél voltál múltkor, amikor mondtad, tökre igen, meglepett. Igen, az a meglepődtél, hogy én voltam én is. A nagy piros dagadék, aki azt mondta, hogy miért nem 60 FPS a stream. Ja, mit akarok te mondani? Te ma akkor is vicces filmet gondoltok magad, mi? Ki? Azt mondták, bármi lehetek. Hazudtak. De ki nyerte? Például rózsaszín... mit? Ahol voltatok, az esportos Siege-es. Ja, GameStar. Tényleg! Ú, a Game... A GameStar egy kicsit oda is martam egy kicsit ma. Mertem ki róla. Hát, mert mondjuk egy olyan játékos volt náluk, akit így behívtak, mert hogy platina, de egyébként nem volt bejelentve, meg ilyenek. Szóval meg is mondtam a videóban, hogy ennyi erővel jövőre mi is indulunk majd megint, csak mi benevezünk, hívunk esportolókat, és utána átvesszük a díjat, hogy köszönjük. De most az, hogy behívnak platina embereket, akik nincsenek benne a csapatban, hogy játszanak, és utána megnyerik, az nem teljesen korrekt talán. Ja, hát meglepődtem. De úgy hívják, hogy menedzser. Értem. Értem. Ennyit mond, értem. De már ott feltűnő volt, hogy tudod, így előre megcsinálták mindenkinek a pólót, aki nevezett, és akkor a gyerek ott volt egy ilyen random plusz egyként. És akkor mondtak, hogy hát egyébként van valami 5000 órája benne az izébe, a játékba. És köszönjük, kicsit hogy itt játszott. Voltatok a másik haverjának, aki viszont be volt írva, annak valami 2000 valamennyi. És akkor a másik maradék pár ember az igazából bármit csinálhatott volna akár. Mert az a két ember állandóan lehozott mindent. De egyébként elég jól nyomták. Legalább nem nullára vertek minket, szóval annak örülök. Figyelj, én azt gondolom, hogy egyébként eredményesek voltunk, ha azt nézzük. Hát Vigaszágon elsők... Hát Vigaszágon elsők lettünk, igen. De egyszer kaptunk ki, és kétszer nyertünk. Akkor gyakorlatilag ti lettetek a harmadikok, nem? Igen. Na, mi meg a második? Ennyi? Dobozogósok vagyunk? Dobozogósok? Igen. Dobozogósok. Dobozolósok vagyunk. Ott álltak egy futárcégnek, és akkor csomagoltak. Igen. Always reload, mindig újra tölti a dobozt. És konkrétan hallod a legdurvább, fú, most kezdtem el összevágni a videót róla, az összesítőt, és az a moment, azt egyszerűen, az nagyon durva volt. Életemben először használtam ezt, amit a sniperhez beraktak most. Ezt a trap-szerű valamit. Igen, azt néztem, hogy most pont játszottunk vele egyébként valamelyik nap a Rainbow Six-el így újra, hogy elmentünk vele hülyéskedni. És az a baj vele, hogy olyan szörnyen lassú a játék, hogy nem tudom már, így nem tetszik. Tehát az, hogy azzal megy a játékod 80%, hogy építkezel, meg vársz, mert meghaltál. Tehát, hogy így na eszement lassú, tehát kell hozzá egy életked. Na és... És mit akarok mondani, és elővettük, és így néztem, hogy ott vagy a sniperrel, és kapsz egy climort, ami ilyen csapdal lerakod, és akkor bele tudnak menni. Sniper vagy, be sem ész a szaros épületbe. Mi a szarnak kéne neked egy ilyen fors? Tehát egyszerűen érdetlen. Azért, hát tudom ezt elképzelni, mert mondjuk valamilyen háztető, mondjuk campus, és az egyetlen oda jutó, vagy oda vezető úthoz lerakod a claymort, hogy érezzék a szeretetet, amikor mondjuk bekerülnek. Hát rendben, de ha ő kijön, akkor abban a pillanatban mi látjuk, hogy ki jött. Tehát onnantól kezdve várni, mikor lelövöd. Mert tudod, hogy hol van. Tehát semmi értem, csak akkor van a climbonnak értem, ha bemész az épületbe. Akkor meg már ennyi erővel válasz olyan karaktert, amihez nem kell távcső. Tehát, viszont most volt egyébként értelme, mert diffúzos pályán voltunk, sniperre voltam a háznál, a house-ba. És lerakták például, ugye a garázsba volt a bomba, ketten éltek még az enemibe. Leraktam a diffuse-t, és leraktam egy claymort pont a csónakhoz. Tehát, hogy amikor odaért a bomba, vagy a diffuser elé, akkor látta ugye meg a claymort. És akkor már viszont késő volt, és így nagyon durva volt, mert lehoztam a 2v1-et sniperrel úgy, hogy egyszerre haltak meg, és így van értelme. Tehát rendesen tényleg jól jött ki a dolog. Nagyon menő volt, nagyon menő volt. Ez benne lesz a vidibe? Benne, aha. Na, kíváncsi vagyok, ezt megnézem. Legszebb momentem volt. És így körülnéztem, jól mondom, fölveszek egy pozíciót, és kifutottam a garázsból, aztán eszembe jutott, hát van nem egy claymore, mire jó ez? Mindegy, rakjuk le oda. És akkor leraktam oda, és így egyszerre meghaltak mind a ketten, és úgy nyertük aztán végül is. Nem utána még volt egy meccs. Vagy volt egy kör, és aztán meg is nyertük. De nagyon izgalmas volt. Tehát én szeretnék menni jövőre is komolyan. Én is. Tehát... Nagyon élveztem. Hát múltkor is szétvertetek minket, de akkor is élveztük. Szóval itt nem az a lényeg, hogy nyerjünk, hanem maga. Mi volt benne? Most kis élveztetek, de amúgy élveztük. De most megvertéteket? Hát most nem jutottunk össze, az a baj, azt hiszem. Nem, mert meg régen az volt igen. Nagyon rossz benne, hogy izi dönthetett az. Hogy a... Lézercsata. Hogy a lézercsatában. Azt szerintem nagy hülyeség. Mondjon le. Most le is mondjott, mert hogy nem volt egyáltalán semmilyen. De én nagyon örülök. Azt mondod, hogy most lemondjott. Teljesen lemondjott. Problém? Teljesen lemondjott, így van. Szerintem ez így sokkal jobb volt, már csak arra kéne figyelni, hogyha valaki benevez embereket, akkor azok jelenjenek meg. Szerintem miért? Csak miért mondod ezt? Hát, mert most ennyi erővel most így bármit odaíratunk egy lapra, hogyha nem azt szerint játszunk, nem? Nem. Akkor a lézerharcnál is kicserélheted a fegyvereket. Rainbow Six-ezni fogunk, de azért lerakok egy medvecsapdát az egyik székre ott szembe. Jó ötlet. Jó ötlet. Adom. Piszkos játék. Ja, hát ez kicsit furi volt nekem is. Én ezt sérelmezem minden esetre. De ettől függetlenül jó volt, meg igazából legalább volt egy ilyen keményebb arconverés nekünk, mert így nagyon, nagyon ilyen swiften ment az egész, nagyon ilyen tök jól ment. Majdnem mindenkit nullára vertünk, volt egy csapat, azt hiszem, hogy ők lehoztak egy kört, akkor már ott izzadtunk, de az utolsó az meg az előtti csapatokhoz képest annyival sokkal nehezebb volt, hogy egyszerűen szóhoz se jutottunk, szóval így kapkodtuk a levegőt, hogy mi történik. Annyira nagy volt az erőkülönbség. Igen. Szóval így egyszerűen nem tudtunk felnőni ahhoz. Nem tudtunk, hát is gondolj be, mi meg azzal kezdtük a GameStar-ra. Igen. Tehát is így tudom. Néztünk, hogy így, hát nem azért, de tavaly a GameStar-t ilyen, de tényleg nullára vertük. Tehát ilyen nagyon-nagyon durván nullára. Én meg is lepődtem. Én azt vártam, hogy a döntő az majd köztünk fog eldőlni. Ja, én is. Még készültem is, nagy is volt egy kicsit az arcunk. Akkor mondták, hogy hát van egy srác, aki ilyen diamondos. Aztán véletlenül bekerült még egy. Tényleg ketten voltak? Igen, két diamondos volt, ezt mondta. Volt egy diamondos, és utána jött még egy. Wow. És annak valami 5000 órája volt a játékban. Hát mondom, az eszemet eldobom. És az életben? Hát az életben biztos több ezer órája volt, mert nem bontott életet viszont, bontott életet ládából, de betörte. Hát ha lesz valami jó skin belőle. Igen. De dobott én is megijedtem legendaryt. Legendary életet dobott. Nice. Tényleg fiúk, nektek mit hozott a Gedma Rose? Vagy még nem bontottátok azokat az ajándékokat, amiket magatoknak vettetek? Hát én ugye egy iPad Pro-t bontottam. A melóhoz. Azóta semmit, mert nem is fogok. Hát nekem a Mikulás, így mondhatni, hozott három ilyen Counter-Strike-os kést, amit nem kértem, de örülök neki. Volt? Hát most így, én már nagy vagyok szülőktől nem kapok, de mások megtaláltak, hogy boldog Mikulást, és ezért kaptam ilyen cégektől ezt-azt, és kaptam ilyen durva késeket, ami jó pofa, meg kaptam egy proci vízhűtőt, meg... És mekkora geekek vagyunk, proci vízhűtő, ilyeneket kapunk magunktól karácsonyra. Meg Romániából az egyik kedves nézőmtől kaptam egy nagy dobozt, ami tele volt román édességekkel, és majdnem megdöglöttem, mire megettem. De megettem. Hittem, hogy így megmérgeztek, és így majdnem megdöglöttem, hát tőlük, de jó volt. Már rosszul. De majdnem megdöglöttem. Szóval tényleg legalább egy 30 fajta édesség volt, és hát én naívan, tudjátok, kibontottam élőben, hogy jaj, de jó, mi van ebbe, és akkor már együk végig is. Ugye az első 30-40 percig jó volt, utána meg már ez a folyt a könnyem, hogy csak még egy édesség ne legyen, csak még egy édesség ne. Hát nekem mit csinálod magaddal? Nem tudom. Igen, papi, tudod, ilyenkor ott van a stókgomba felvételem. Nem tudom, én sem. De tényleg nálad ez ilyen bekattanás. Ott a kis ördög a bal vállamon és a jobb vállamon, az a baj, hogy az angyal az elment már Hawaii-ra, mert hideg van. Igen. Vagy múltkor, amikor etted a csípős szucot, akkor lefordult annan. Ja, igen, elpusztult. Elpusztult. Hát már itt is olyan meleg van, mint a pokolba. Megyek inkább. Kap egyik, oké, leléptem. Kap egyik, én leléptem. Alex? Tessék. Neked mit hozott a Mikulához? Nem, mi a kérdés? Mikulás, ja, mit hozott neked? Mit kaptál Mikulásra? Azt hittem, ez nem komolyan mondasz, de csak egy dolog. Mióta jött a szőrös izé, mit dobáltak az ablakod alá a csimmádba? Mikor? Mikor? Alex, most már fejezze be! Mikor? Aki főzön Alexnek egy kávét. De az előbb izé, gyerekként beszéltünk róla gyerekkoromban, vagy most? Most. Hát most hát mit? Semmit. Örülök, hogy izé élek. Jó, mint valami nagymama. Kár, hogy a régió dolgokból nem maradt semmi. Alex kért magának a Mikulástól egy gombolyag barna és egy gombolyag piros fonalat tudjon magának egy zoknit kötni. Úgy érzem, hogy megöltem egy picit ezt a bulit. Mit kérsz kalácsonyra? Békét. Kalácsonyra? Kalácsonyra. Hát jó van, Alex. Most sajnos nem állok olyan anyagi helyzetben, hogy nagyon hozzon nekem a Miku bármit. Miku. Zsigu Mikula. Na jó, és akkor én mondok fos dolgokat. Miku. Oh, mama. Ki mond ilyet, hogy Miku? De, rajtad ki. Hát ez egy japán név. De, hoppá, vettem talán magamnak egy. Miku. Mindjárt mondom. Ha már itt a Miku, akkor egy én nekem fit is lehet. Vettem magam egy Stradivarius hegedű. Nem, Stradivarius. Vettem magamnak, mondom. New York XL 1052-es elektrik gitár húr készletet. Figyelj már, Alex, az 40 forintért. Na, nem, volt vagy 4000 forint. Azt volt vagy 400. 400. Most nagyon odaraktam magam, úgy érzem, azt már megérdemeltem ezt a 400-at. Figyelj már, Alex, pont, hogy így gitár témáról beszélünk, és nem arra akarok rá kérdezni, hogy megy a gitáros varrónő képzés, hanem próbáltad a Rocksmith című dolgot? Hidd el, hogy az első dolog volt, amikor eszembe jutott a Rocksmith, mert hogy Steamen eszement le volt árazva 5 euróra, meg is vettem. A Rocksmith úgy néz ki, valami Harry Potter könyv, vagy úgy hangzik. Rocksmith megtanulsz olyan, gitározni, csak igazi gitárt kell rákötni. Igen, tehát olyan, mint a Guitar Hero, csak hogy rendes gitáron kell játszani vele. És meg is vettem 5 euróért, mondom, hú, de király, nézegettem, nem lehet hangkártyákat beállítani, hanem venni kell egy külön USB-s jack-es kábelt, aminek aztán igen? Az égvilágon semmi értelme. Miért az Apple gyártja? $60, úgyhogy ezt kihagytam, ezt a Rocksmith-t. Van egy eladó kulcsod, mi G2, ja? Shield is van rajta. És elindult a G3-á. Mert érted, tehát mindenki, akinek van otthon egy pici stúdiója, vagy valami, annak van egy ilyen hangkártyája, amit be lehet dugni a gitárkábelt, nincs semmi probléma, de ugye direkt úgy van megcsinálva, hogy külön Rocksmith-es kábelt kelljen venni. Csak, hát, nyilván. Úgyhogy így mondtam, hogy na jó, akkor... Ez a dobozos változathoz ez így nem, nincs. A dobozos, de a dobozos változatnál sincs. Megkapod. Hát ha olyan edition kábel az milyen? Vedd meg 20 000 játékot és cserébe. Néztem, Amazonon tudni, mert Magyarországon egyáltalán nincs, úgyhogy Amazonról tudnék valami 40 fontért berendelni, úgyhogy mondtam, hogy kösz szépen azért. Ennyit egy laggos USB-s kábel nem fog kijönni soha az életben. De figyelj Alex, nézd meg az eBay-t, mert ott is szokott fönt lenni. Én nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, csak nekem ugye gitárom sincsen. De én tök szívesen most eljutottam arra szintre, hogy tök szívesen megtanulnék gitározni. Ha ugye még nem nyúltál a gitárhoz, meg nem tudsz rajta semmit, meg mit tudom én, akkor szerintem egy eszement jó, főleg, hogyha ugye vizuális típus vagy, és ha jól tudom, az vagy, akkor ugye igen. Azt tud a legjobban fejleszteni, hogyha vannak egyébként appok is hasonlók, meg mit tudom én, telefonra, tabletre, PC-re, stb., de hogy a Rocksmith az egyik legjobb, ahogy hallottam, kipróbálni persze nem tudtam. És jaj, én nem játszottam vele, de kipróbálom nagyon szívesen, de nincs ilyen kábelem, úgyhogy majd egyszer lesz ilyen kábelem, azt megnézem milyen, aztán lehet, hogy tök gagyeszmó. Gagyeszmó, to say, I love you. Azt nem tudom, hogy megtanítani tud-e gitározni, lehet, hogy azért gitározni már tudni kell, mikor elkezdesz. Én nem tudok lefogni egy bundot se, szóval. Nem, az elején nem kell hozzá tudni semmit. Nem? Hát. Akkor viszont lehet, hogy elkezdhetnéd, ha téged érdekel, csak nem tudom, mondom, hogy mennyire kell, mert hogyha az alapok jelennek hozzá, akkor nyilván azzal nem fogsz tudni elstartolni, hogy a Rocksmith-szel. Mondjuk az poén lenne, csak azt nem tudom megtanulni ebbe. Hát én most már az Amazon megbízható, megbízható. Az Amazon az nagyon megbízható, inkább az eBay az, ami... Hát ugye, amikor megérkezett a csomag a hűtőrácshoz, és egy Doritos-os csomagban küldték ki, egy chipses-os kóba lerakták, és azt postázták fel, tehát, hogy azt... És akkor itt jobban értem, mint csak a chipses zacskót. Megjött a nem tudom én micsoda, azt hiszem valami kazetta, vagy nem tudom micsoda, amit rendeltek eBay-ből, és egy ilyen izi használt húsos tálcára volt rárakva. Tudod, ilyen arra a poli... Foam cuccra. Ja, vágom. Jó, mondjuk, arra szívacs, amire tudod, a csirkehús van rakva. Tehát, hogy ezt így... És így folyt volna ki így a véres lé belőle. Igen, hát mire odaér, ráadásul így meg is rohad. És akkor így kivesz, hogy szállni jól 9000 forintért kábelt. Hát... Sok? Az most sok. Úgyhogy mondom, tehát ha el szeretnéd kezdeni, akkor lehet, hogy ezzel lehet. Jó, csak ugye nekem az a bajom, hogy nincs hozzá gitárom, de majd próbálok valami gitáros embert hát, megfűzni, hogy próbálja ki. Azt akartam mondani, hogy nem tudsz valakitől kölcsön kérni egy gitárt kipróbálni. Hát, szerintem az lesz, hogy szerzek valahonnan egy ilyen régi damilhúros valami őrületet, az nem és azon lesz, elkezdek. Azt tudom, hogy ehhez nem jó, de azon elkezdek prüntjögni, és hogyha egy hónapnál tovább tart a lendület, akkor ráugrok egy ilyen cuccra. Nekem van egy akusztikus gitárom valahova bedobva, hogyha kell. Lehet, hogy beszéljünk még erről, papi. De nekem arra tök nincsen szükségem, mert rájöttem, hogy rettentően tehetségtelen vagyok, és így szívesen odaadom. Beszélünk róla szerintem. Jó, oké. Okay. Az mindössze 43-73 pluszáfájja. Nem értem, hogy miért nem hív? Miért nem hív? Nem itt kell? Vannak már 4-en hívtak. Te jó ég, ne rakja Angelo. Le a telefont! Te jó ég, Angelo! Ne rakja le a telefont! Ha felhív és bekerül az adásba, ne rakja le a telefont! És majdnem sír a csaj. 43-73 De végén már sír. Jaj, hát a múltkor elkaptam ilyen ilyen, ezt a hasonlót, és az volt a lényeg, hogy egy papírdarabot égetett el a csaj 300 forintért. Mi? Mire ez ilyen, betelefonálsz, és akkor én ingyen is elégettem. Csinál dolgokon? Ez biztos a tévében van? Valami, nem tudom már, hogy hol látom, de hogy így papírt égettek el, és akkor elszáll a rossz energia. Jaj, akkor ez olyan, mint az forintért elszállt. Mosógép ráccsal izőt csinálni, gerincműtétet and stuff. Mi? Hát van az a vén fószer, aki az ilyen fűtőrácsot a mosógépből kiszerelte, rányomta egy ilyen izére, egy ilyen karra, és akkor pörget, és azzal lép, vagy azzal műt gerincet. Nincs meg? Még ilyen dubstep remixet is vágtak rá. Nem tudom, de érdekesen hangzik. Belinkelem, mert sírni fogtok. Astro TV, azaz. Ők ott már tudják, mi a jó. Tihanyi Tamásnak hívják. Igen. És Budapest TV-n indult. Ez a kedd, tedd a kezedet a TV-re? Jellegű, igen. Igen. Már lassan a TV-t teszed rája. Oroszországban a TV teszi magát a kezedre. De mi a rája? Mi a rája? Elektromos. Tüskésre. Várj, Lali belinkeltem. Nem biztos, hogy meg akarom. Ja, vágom. Dium, csúcs. Érek, hogy az a Budapest TV-n volt. Igen. A chatre is belinkeltem, hogyha valaki megnézni. Azzal mi lett az az adóval? Hát nem tudom, nem küldtünk elegen. Remélem, energiát. Hogy behintették sóval. Az a baj, hogy kiöregedtek a mágusaik, és nem találták meg a pénzaurát, hogy hova kell tenni. Hát, elszipolyozták. Pedig most megnézte ki a csakráját, és minden csakrája jó volt, szóval nem értem. Csakra zárták. Csakra zárták. Ezzárták a csakrokat. Egyébként ez nagyon durva, tehát ez a Szív TV-vel indultak ezek, nem? Vagy RTL-el indultak? Vagy ez hogy is volt ezek az ilyen? Nem tudom, de az a szomorú az egészben, hogy az időseket próbálják meg kisipolyozni. Ez ott volt, a Mikinek hívták, vagy ki a fene, és akkor ott voltak ilyen fura játékok. Az így rém lett. Az RTL-en voltak. Először aztán az szépen lassan megjelent mindenhol. Jaj, hát én tudom, ez a hány fütyülő voltam, és akkor hány forint van a képen, és akkor oda igen, volt, meg lefotozva. A fekete-fehér igen, nem. Jó, mondjuk az egyébként még korrekt, mármint, hogy érted. Hát igen, ott még nem műtöttek ilyen izével. Fahoz vett lókolbásza a gerincet, de... Ja. Én az vális vagy. Falhoz vett lókolbásza. Dehogy! Én ilyenkor némítom magam egyből, mert csak kiégetitek az agyamat. Én már bírom, azért én megedződtem, képzeld már ezt a 300 részt, vagy mennyit toltunk le podcastből. Itt 163-ban írva nálam. Nem, ez 300 volt, nem érdekel. Most mi hát de minden podcast kettőnek számít. Igen. Hát itt vagytok. De két óra volt. Kétszer annyi. Ilyen jó még sosem. Úgy már megvan a 300. Ilyen jó még sosem volt. Jaj, ez tök olyan, mint a kinek ajánlanás? Hát ajánlanám Pistának, mert mindenki, aki szereti. Jaj, a mindenki, aki szereti, az mindenkinek, aki szereti, az a legsemmit mondó ajánlás szerintem igen. A világon. És ezt kötelezően mindenkinek állandóan bemondták, nem értem, igen, hogy miért egyébként. Mindenkinek, aki szereti. Ettől nem leszel még salesman. Tehát ez a kinek ajánlja ezt a szerződést? Mindenkinek, aki szereti. Meg akinek nem adnak is. Engem még annó leszólítottak. Ez azt hiszem, hogy Z plusz volt, vagy mi a fene volt még annó. Igen, vicces volt, mert ha jól... Ja nem, akkor még nem voltunk kifestve, de pont egy ilyen nagyon, nagyon kemény death metal zenekarra mentünk a Mardukra, és akkor leszólítottak, és így hát egy olyan negyed óra sorolás után, hogy végül feladták, és akkor kértem, azt hiszem, hogy a haverom Guano Y-t kért, én pedig Himet. Mi? És utána mentünk, és az ilyen kőkemény death metal zenekarra ott el voltunk, szóval vicces volt. Hát tudod, ilyen megálló volt, oda jöttek, és kérni kellett számot. Csak hogy hát így a számoknak mondjuk, hogy a 98%-a az nekik nem volt meg. Csak a végén már feladták, és az lett a vége, hogy kaptunk egy listát, és abból volt két darab olyan zene, amit mondjuk így normális hangszeren játszanak, és akkor végül az lett. Jó, de nem úgy kellett volna, hogy jaj, hát a izé rádió, az milyen számot kérni? Hát kérném a Napalm Death-től, tudod meg a... Nem értem, mi a probléma a Corpse-szal. Meg Marilyn Manson-nal. Miért? Manson-t egy idő után már játszottak ilyen adókban. Manson, hát és olyanokról beszélni, mint olyanokról beszélni, mint a Cannibal Corpse, meg a Carnifex, meg a Suicide Silence, és akkor Marilyn Manson. Hát a Marilyn Manson ehhez képest ilyen langyi zenét játszik. Hát hímet kellett kérnem, szerinted a hím az hol volt a Mardukhoz képest? Én nem akartam beszélni, hogy... Ja, értem, az Love Metal, úgy nevezte el az egyik albumát. Értem. Tedd össze a Mardukkal, aki meg a Bleached Bones, a romantikus számuk. Bleached Bones? Mi a szám? Szóló, de romantikus hangzik. Pontosan az. Hallod? Azt vágod, hogy van olyan zenekar, hogy brutális sektörlés? Nekem a kollégám az a postartályba a basszikáros. Milyen zenekarban játszott, fiam? Postartályba. Még milyen brutális sektörlés. Komolyan. Nagyon, nagyon durva, hogy nem gondoltam volna, hogy ez valami populáris dolog egy ilyen névvel, és egyszer volt egy barátnőm, és meséltem neki, és kérte, hogy kérjek tőlük autogramot, mert hogy ő hallgatja őket. Jó, de ez ilyen poén zenekar, nem? Tehát ilyen... Ilyen nagyon poénra vett zenekar, persze, nem? Persze, vannak olyan számok, amik ilyen egy másodpercesek. Na, hát azért mondom, hogy ez jó így poénból szerintem. Igen. Csak így mondom, hogy a kreatív nevek végtelenek. Az van, fiúk, hogy ugye divat rá streamelni a podcastre, én most rá twittereztem egyet. Jaj, de jó, eddig viszont rá streameltek. Elkezdtek streamelni közben, lassan nem van. Viszont, papi, ez egy neked való karácsony ajándék, én jövőre berendelném a helyedbe. Na hát én már nézem is a Twitter. Valaki bérte, hogy én honnan a francból ismerem a fostartályt? Tehát itt azért feljönnek a régen megszerzett dolgok. Hát vannak olyan slágereik, mint a pofán fosott víziló, lehet, hogy ezt hallotta. Vagy a szippantós kocsit. De mi a pofán fosott víziló? Igen, pofán fosott víziló. Hát de kinek jut a szélbe, nem áll? A kollégám írja a számokat. Hát adj neki egy pacsit, de tényleg ilyet kitalálni. Hashtag kicsi a világ. Jaj. Lali, nem tegeltél? Na, nem mertelek betegelni. Már a gondolat is felháborít. Mindjárt küldök is neked egy számot. Egyébként magát, tehát ennek a megállónak a koncepciót soha nem értettem. Tehát ez a küldj egy számot valaki, tehát úgy, hogy te soha nem is fogod hallani azt a dalt, nem is látod, dehogy hogy nem. Lemegy ez úgy valami. Van, hogy ezt utána x hétre ráadják le, mondják, hogy ez majd 3 hét múlva kedden fog lemenni adásba. Ja, és akkor meg tudod magadat nézni, és benne Lali, voltam a tévében. Ez egy külön podcast téma kb. Hallottatok a valaki beküldte a betonszart, én azt ismerem, de honnan? Nem a legrossz, betonszar, azt tudom melyik, de honnan tudom? Hú, de jó. Betonszar a kedvencem. Teljesen gangsta. Mondom neked, testvérem. Na de papi, térjünk erre vissza. Én ezt láttam, és én ettől tumort kaptam. Szóval a karácsonyi ajándékon te azt fogom küldeni a japánoknak, mert tőlük kaptam. Van egy olyan, hogy Gatebox nevezetű cucc, gyakorlatilag egy ilyen kis fiolába, mint ez ilyen a Teeny Ninja teknőcök kimásztak a Mutagame-ből, olyat kell elképzelni. Abban benn van egy hologram, és egy barátnő, és mesterséges intelligencia kamerával letapogat, és vár téged haza, meg felmelegíti a lakást, meg mesél nézi veled a filmet, SMS-ezik veled, azért a megkérdezi, hogy milyen volt az a napod, gyakorlatilag egy virtuális waifu. Waifu? És pont Japánban, ahol már így annyira lent van ez az egész, így van, hogy már olyanokat csinálnak, hogy már legjobb barátok inkább összeházasodnak, csak ne legyen párkapcsolatuk. És így ez nem. Most komoly? Tehát ebben ez igaz, durva. Hogy legjobb barátok összeházasodnak, de nem azért, hogy ne legyen párkapcsolatuk, hanem mert ez az egyetlen egy párkapcsolatuk van. Azt vágod, hogy ezt elkezdtünk erről a témáról beszélni, hogy, hogy digitális virt, AI vezérelt waifu, és valaki bírta, hogy viszlát! Fúztak az emberek a témától, tudod? Beszélj egyébként nagyon szomorú. Történelemről. Egyébként maga, a, most az Amazonnak van ez az új AI cucc, ez szerintem az tök király. Az Echo? Én erről nem Echo, vagy nem tudom. Ami jobban működik, mint az eddigi többi ilyen, ilyen voice-based AI, tehát jobban működik, mint a Siri meg a Google Assistant. Értitek? Voice-based. Nem olyan, mint a Hair. Voice-based AI. Mi? Hát nem, mert a Hair az ott mindig vele volt. Nem, ez olyan inkább, hogy jobban érti, amit mondasz, tehát hogy nem az van, hogy mint például Siri-nek, hogy elmondok valamit, és itt tölt. Tölt, majd kiírja, hogy nincs internet, hol ott van. Tehát, hogy jó, akkor megpróbálom még egyszer, elmondom még egyszer, és akkor tök mást ért, meg újra kell intani, meg olyan sokat már nem nagyon használom, mert annyira useless kezd lenni. Uh-huh. De hát nem tud megnyitni ilyen dolgokat. Így mondom neki, hogy, hogy open safari, és így annyit mond róla, hogy annyit mond róla, hogy I can't do that. És aztán elmondom még egyszer, és akkor majd megnyitja. Tehát, hogy ezt... Én tök fos már. Tehát nem, nekem valamiért már nem működik tovább. Mm. Hát a nekem az új iOS már alapból elég fos. Tehát ez a bogos kínaiak küldözgetnek nekem invitációt a naptáramba, úgyhogy le se tudom őket tiltani. Jó, ezt én is kapok. Az menő. Az iOS egy hulladék. Hát mert be lehet spamelni, ja. Hihet, és le se tudom blokkolni, érted? Tehát, hogy ezt így, és akkor akadozik össze-vissza. Keverivel például ma beszéltem telefonon, és addig nem tudom lerakni a beszélgetést, amíg fel nem oldom a telefont. És itt bütyögök vele, nem érzékeli a izét, aztán megnyomom a gombot, akkor lerakja, vissza kell mennem a hívásba, majd utána lerakni. Érted? Tehát nem tudom csak úgy lerakni a saját telefonomat. Ez borzasztó szerintem. Én nekem most cserélték ki az aksit bennem, mert széria hibás volt, és gyakorlatilag 60% alatt, hogyha fázott, akkor kikapcsolt. Ha fázott? De igen, kimentem kintre, és most tél van, fogta, és kikapcsolta magát. És kiderült, hogy ez egy széria hiba az iPhone 6S-nél, és az enyém pont beleesett, hogy így hát úgy gondolja, hogy lemerül. És akkor így 60%-ról lemerül, és nem tudod visszakapcsolni, addig, amíg nincsen elég meleg környezet ahhoz, hogy újra bekapcsolj. De próbáltam amúgy... így átítalni, hogy gyorsan játszok rajta sokat, hogy felmelegedjen, kék osztriga bárba, vagy egyből bekapcsol. De semmi. Úristen. Nincs erről tapasztalatom, mesélj, kérlek. Igen, de hogy egyébként ezt nem lehet, tudom engem, papi. Engem az idegesített fel a legjobban, ezt egyébként keverítem, még a laptopjára is megkapta ezt a kínai spamelést egyébként. Nagyon jó volt, úgy örültem neki. Letilthatatlan. Szólt, hogy induljak el izé kantonba, mert mindjárt lesz egy nem tudom milyen fantasztikus meeting. Igen, és de ilyenkor ugye... is az van, hogy megtervezi neked Siri az útvonalat, és elmondja, hogy merre kell menni, és időben szól, hogy nehogy dugóba kerülj. Nem. Meg így mondják, egyébként azt olyan sokkal mondják, hogy úgy bírom ezeket, az, ezeket a tök reális, életszerű beszélgetéseket a, az AI-jal, hogy, hogy mondd le a Guatemala-ba menő utamat, tudod? Mert éppen az ismerőseimmel találkozom, mit tudom én, Las Vegasban, tudod? Tehát, igen, és ezt mindig így adják el, hogy, hogy én egyébként igen. Ezt csinálom. Állom, tehát, hogy nem tudok soha, tehát mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mikor, melyik repülő, mennyit késik. Én ezt értem, hogy vannak emberek, akik így élnek, de azért tehát nem tudom, a világ nagy részén szerintem nem. Hát nem, tehát meg ráadásul főleg itt közép-európaiaknak ne így próbáld eladni. Tehát ez nem fog így sikerülni, ez a marketing. Tehát főleg ez... úgy egyébként, hogy nyelveket sem beszél szerencsétlen mesterséges intelligencia. Igen. Hát igen. Ami pedig... azért édes kevés. Ha 6 vagy 10, nem tudom, de hogy ilyen alapnyelveket. Hát spanyol. Ilyen, spanyol, japán, kína, magyar természetesen. Akkor kimocsit érti. Milyen durva lenne magyarul válaszol, azt mondaná neki nyolc kis seggel, micsoda? Így válaszol a Siri, hogy micsoda, szétrugom a seggel? Szállják ki, szállják ilyen igazi magyar Siri, tudod, de úgyis igen, reagálna. Bekapcsoltuk az autómódot. Szállják ki, lecsaplak, lenyomlak, leszorítalak. Húzzál le! Igen, meg akkor a Siri GPS az úgy működne, hogy forduljál balra, vagy mit tudom én már, baszki. Forduljál balra, hogy két érdekel ez már engem. Kocsmához, de viszont fel. Kocsmát nagyon gyorsan tudna trekkelni egyből. Tehát az... Igen. Gyorsan töltjünk rá, gazdám. És akkor azt úgy kell neki mondani, hogy tudod, hey Siri, bebasznék. Tudod, és így... Oh, Alex, már is, basszunk be! Itt van a legközelebbi... Itt van a legközelebbi... Vedelde! Vedelde. Mint valami Kvelle katalógus, vagy ilyen IKEA katalógus ízű szekrény. Na az jó, új Vedelde modellig. Ó, Isten! Ne már! Vedelde! Hogy tudtam ekkora hülyeséget dumálni? Miért nem szóltatok rám? Nem, mert mindig ez csinálod évek óta. Vedelde! Mi már hozzászoktunk, Alex. És elképzeltem, hogy rá van írva egy IKEA bútor, hogy Vedelde. Na szóval, ezt a töménytörténelmet ti láttátok véletlenül? Milyen történelmet? Töménytörténelem. Tegnap tök véletlenül bekapcsoltam a Comedy Centralt. 18 éves aluli hallgatóink most kicsit fogják be a fülüket. Nyilván. Az a sztori, hogy különböző ismert magyar színészek pár tömény és pár sör vagy bor elfogyasztása után egy jelentősebb történelmi eseményt próbálnak meg verbálisan előadni, amit más ismertebb színészek el is játszanak. És ez miért 18 pluszos? Én sem értem, ezen gondolkoztam. Mert a töménytelen alkoholfogyasztást próbálja reklámozni. Ó, oh. Ja, azt meg csak este 10 után lehet, és azt is 18-as pontosan. Pontosan. Nem tudtam. Ezt én sem vágtam. De egyébként érdemes belenézni, mert vicces. Tehát szórakoztatóan adják elő. Tegnap Scherer Péter adta elő. Kinek a történetét? Valami serfőzőjét. Ludas Matyi. De az a Ludas Matyi, igen, véres szájú nő, aki szüzekvérében fürdött. Bátori Erzsébet. Véres szájú nő, aki szüzek vérében. Egyre jobb. Igen. Nem kicsit dark lett a podcast. Most kezdett el igazán érdekelni ez a műsor. Igen. Eddig csak a figyelmem keltetted fel. Nem, az Django volt. Django volt? Nem Django, Django volt, Django nevű filmben volt DiCaprio. Az Django volt. Mi volt a neve a Django-ban a... Mr... Mr. Megdöglött. Mr. Robot. Mi? Rúzs egy western filmre Mr. Robot. miért? Ott a Westworld. Simán Westworld. Igen, Westworld, aminek az a neve a Django, ez tök valószínű. Rengeteg ilyen western van. Nem tudom elkezdeni a Westworldot egyébként. Miért? Folytatnom kéne. Én megnéztem. Ezzel az eredeti filmet egyébként se látta. Nem, mert hát. 2018-ban jön a következő évad, és ha nagyon tetszik, akkor úgyis csak elfelejtem, meg elrontja az élmény, meg minden. Hát, emiatt ne félje. Hát így, ja. Beszéljünk el az élményekről. Hogy megnézel egy évadot valamiből. Hát, ha sose jó, tudhatod, hogy folytatják-e. Azért, mert azt mondják, hogy 2018. De miért nem annyira jó? Mióta várunk a Twin Peaks-re? De jó, de most azért annyira nem. Tehát én nem örülök, volt annyira jó. Én az utolsó rész, amit megnéztem, az nekem ilyen wow volt. Jó, de utána meg zavar, hogy nincs több rész, még egy évadon, nem? Hát szépen lezárták az évadot, úgyhogy nekem nem zavaró. Akkor te érdekel engem! A Black Mirror-t megnéztétek egyébként? Hát belenézegettem. Az mi az? A sorozat. Miről? Én már meg sem merek szólalni. Én egy részt akartam én megnézni, de az pont nem volt meg sehonnan, úgyhogy azt nem néztem meg. De a izé rész az nagyon tetszett. Melyik? Telefonos az első? Ratingelős, a harmadik évad, aha, valamelyik része. De kb. Három rész egyébként nekem tetszett az évadból, aztán a többi nem. Ja, én is belekezdtem a másodikba, aztán már nem tetszett, azt abba is hagytam. Szomorú vagyok, Alex, mert a harmadik még nagyon-nagyon jó. A harmadik az durva, mondjuk, igen. Az a virtuális, valóságos, nem vagy az extended reality-s? Az a zsarolós. Ja, a harmadik a zsarolós, és akkor melyik ez a kiterjesztett valóságos, a második? Szerintem az a negyedik lesz talán. Na mindegy, az még tetszett, az még jó volt. Minden, nem spoilerezem akkor le. Meg az utolsó se volt egyébként rossz, annak ellenére, hogy hosszú volt. Az utolsóig nem jutottam be, valóban férfiasan. Azt mondjuk nem volt kedvem végignézni. Érdemes pedig. Volt egy rész, amikor beszélgettek ketten valami asztalnál, és azt mondták, hogy az a legjobb rész az egész sorozatban eddig, és az nekem pont nem volt meg, úgyhogy... Úgyhogy szomorkás. Beszélgettek egy asztalnál. Második vagy harmadik évad. Másodiknek a vége volt tán, vagy az eleje, nem tudom. Nem tudom már miről szólt, annyira nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy azt mondtam mindenki, hogy az a legjobb. Valami beszélgettek valamiről egy nő meg egy férfi, azt hiszem az előző életükről, vagy nem tudom. Valamiről beszélgetett Lali egy férfi, egy nő. Én azt nagyon-nagyon régen láttam. Hát azóta a második évad... gyerekek. Második évadot az konkrétan nem emlékszem rá, hogy láttam volna. Pedig biztos láttam. Muszáj volt megnézni, ez egy jó cucc. Tényleg, Kaveri, Gear VR-odat használod még? Nem, de most, hogy fel akarsz venni Friendnek, most van rá esély, hogy újra előveszem, megnézem. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lehet így közös. Tényleg hol? Tesómnak a férjének. És... De nem a Gear VR, hanem ilyen... Ilyen gagyi kárpod? Ilyen Amazonos VR. Nem, tehát csak nem az a márkája, tudod. Aha. Hanem valami ilyen... Nem tudom, az volt a top rated, tudod. Nem volt drága. Ilyen ugyanaz, mint a Gear VR, csak más a márkája, tudod. Ilyen a koppintás. Kikáncsunk. És kipróbáltam, és... És bejövös? Nem. Nem tudtam semmi olyat használni rajta, ami úgy azt mondtam volna, hogy wow. Tehát... Hát a Gear VR-os sztori igazából a szoftver miatt jó, szerintem elsősorban. Hát de úgy érzem, hogy semmi olyan app nem volt, amit úgy ki tudtam volna próbálni, azt mondtam volna, hogy hú, de jó. Értettek hát ilyen... pont azért, mert nem a Gear VR-t használtam. Igen, Gear VR-osokban vannak azért jó dolgok, csak kontroller is kell hozzá, Xbox One kontroller. Hát nem, ilyen izét nézegettem, ilyen... Amik tudod, vannak fent a store-ba, ilyen fos Discovery-nek van ilyen körbenézegető és mindenféle, de tök pixeles az viszont. Milyen mobilon használtad? Nem tudom. Hát egy 5210-es Nokia-m. Mert valamilyen Android-om. Mert azért az sem mindegy. Elég pixeles volt. Tehát én fújtam sokáig a Samsungra. Nem tudom. Pont azért, hogy miért limitálja le ennyire a Gear VR-t és a használhatóságát, aztán rájöttem. És miért? Hát azért, mert ugye ezek az erősebb Samsungok, ezek úgy vannak megcsinálva, hogy nagyon kicsi legyen a képernyőnek a késleltetése. Azt hiszem másodpercenként 500 vagy 1000 mintavétel történik a elfordulás érzékelőből. Tehát minden úgy van fölépítve, hogy a VR-ra is tud használni. Mert minden apróság, ami egy sima mobiltelefonban nem így van megcsinálva, meg nem ilyen érzékelő van benne, meg nem ilyen gyors a kijelző, azok összeadódnak egymásra rakódva, és az lesz a vége, hogy nem élmény a VR. Tehát itt tényleg az van a Gear VR-ban, hogy elfordítod a fejedet, és azonnal mozdul vele a kép. De aha. Nem olyan jó, mint a HTC Vive, meg melyik a másik. Jó, nyilván egy 3000 forintos csak igen. Erre való, tehát az mint olyan, mint hogyha annyira vette a telefon, mint ott azt magát, ezt a VR-t. Igen, de ugye, hogy mondjam, tehát ez a telefon azt hiszem 60 FPS tud. A PC-re dedikált VR sisakok meg 90 FPS-t, és azért látszik a különbség. Uh-huh. Az mindig látszik, tehát nekem is, amikor lehet 144 Hz-es monitorom, akkor így bekapcsolhatod a 60-ról 140-re, és de az mindig látszik, viszont... Igen, van különbség. Most Socska próbálgatja, meg mit, amit nézegettem, hogy az egyik legjobb VR játék egyébként a Vive-ra, ha bármikor kaptok kölcsön valami, próbáljátok ki, az a Job Simulator. Jaj, az jó volt, az nekem nem van. Mert az bármit csinálsz, és ilyen iszonyat, tehát tök jó, hogy minden, tehát ilyen nagyon kreatív lehetsz benne. Papi, neked soha nem jön már meg a Vive-ot? Nem. De már nem mondtad, miért? Vagy mi? Hát mondjuk úgy, hogy már nem tartom a kapcsolatot azzal a bolttal, ahol én azt előrendeltem. You know. De remélem pénzt nem adtál nekik. Nem. Nem. És hát hivatalosan, tudomásom szerint még mindig nem jelent meg Magyarországon. Ja, de rosszba lettél, és akkor így nem. Aha. Aha. Azért. Meg most más projekt van, most új PC, meg ilyenek majd, hogyha azon túl vagyok, akkor utána. Azt akartam mondani, hogy ezt mindenki mondja, meg mondja, tehát ezt meg is értem, hogy azért kell hozzá egy 1070-1080 normális VR élményhez, nem? Ja, nem azért csinálok új PC-t, ez nekem megvan, csak az egyik gépem az valamilyen kompatibilitási problémával küzdik, és most adtam fel, hogy már mindent végigkerestem, és inkább postára eladom, és most csinálok egy ilyen super beefy PC-t, egy ilyen 8 Mac 16 threades procival. Úgy döntöttem. Tehát megfogtad és feladtad postán. Így van. Feladtam. Ilyen random afrikai gyerekeknek. Persze, megérkezik igen, a super gamer PC, és így nincs áram. Nem, de nem, hanem de nem baj, ebből egy, fognak venni majd diszét. Csinálsz rántott, egy videót, tátott, ahol széttöröd, meg felgyújtod, és mert mindenki azt fogja kommentelgetni. Nem, igen, feltettem, és mindenki azt fogja kommentelgetni, hogy az afrikaiak megehették volna azt a PC-t. De igen. Ezt nem vágjátok? Ezt minden már ugye mindenki mondta, hogy hát azt a pénzt, amit erre hozta az afrikai, és akkor már utána már poénban mindenki ezt írogatta mindenkire, hogy azt jöttelik az iPhone, és akkor az afrikaiak megehették volna azt az iPhone-t. És tényleg. Ja. Yeah. Hú, tényleg, ha már PC-ről van szó. Yeah. Volt egy elég extra karácsonyi ajándék az egyik barátunknak a baráti társaságban. Kapott egy új számítógépet tőlünk, mert nagyon régi volt a gép, azt hiszem 6 éves, és azóta nem nyúlt hozzá, és LAN-partikon mindig azt kellett nézni, hogy mi megy el az ő gépén. És tudjuk, hogy nincsen olyan jó anyagi helyzetben, és azért inkább összeszövetkeztünk így barátok, hatal heten, és akkor összedobtunk neki egyet. De várjál, megérkezünk, ugye hatalmas nagy kus, a feleség elvezérelte a gyerekhez, hogy foglalkozzon a gyerekkel, mi bementünk a nappaliba, és eldugdostuk az alkatrészeket. És akkor bejön, hát mit kerestek itt? És volt ott egy srác velünk, aki Ausztráliából jött, tehát ilyen plusz egy meglepetés volt. És akkor mondtuk, hogy hát figyelj, tudjuk, hogy szar a géped, tessék, itt van egy memória, és akkor odaadtunk neki 8 GB memóriát, de DDR4-est, az ő gépében meg csak 3-as megy. Hmm. És akkor így elkezdtük piszkálni, hogy figyelj, ez belemegy a gépedbe? Szerintem az enyémben 3-as megy. Oda megyek a hátizsákomhoz, kiveszek belőle egy i7-es processzort, akkor talán ezzel tudod gyorsítani, nem? Ameddig nem veszel egy új alaplapot. Ránéz, hát ez biztos nem megy bele. Figyelj már, a gyereknek van egy műanyag háza, oda nézzél már be. És akkor ott volt bent az alaplap, volt egy táp, volt egy azt hiszem 290 RKRL tanácsot, hogy hogyan kell szívni. Igen, azt tudti. Hagyjuk már. Elindult, halad is, nem, és egyből pirosba ment. Ő rengeteg pénzzel nem tudta ezt megoldani. Hát jó, de én már egy ideje megoldom, csak most már nem. Most már valami gond van. Halad, de hát most ennyi te volt. Most meg lass. Rengeteg pénz. Lock that thing. Da-la-la-la-lock that thing. Bassza mindenit. Ennyi volt az adás. Az a baj... Igen. Ennyi volt a mai adás. Úgyis 10 perc múlva lejön a Star Citizen. Nem, pirosban van, akkor is mindig kell, hogy megállt, úgyhogy... Érdeklődik iránta. Úgyhogy ez nem nálunk van a probléma. Te véletlenül se vagy pesti, mi? Merre vagy in the summer in the city? In the winter in the city. Harmadik körül. Summer in the City, az is egy jó szám, John Cockertől. Na várjál, most lehet, hogy megy. Igen. Lipszemét toljál, papi. The different love, come on. Mennyi hiányzott az adás végéből? Hát, egy fél óra. Ja, 24 perc. Kemény lesz. Úgyis mindenki streamel ránk most. Ki mindenki? Lucky, Benny Pova, Ricsi, meg így egyebek, így mindenki ilyen. Miért mindenki a podcast? 10 000 nézővel. Hát nem streamelnek ránk, hanem... Persze streamelnek, az kész. Hát ilyenkor van idejük. Na, de nekünk miért van pirosba? Azt írja, hogy megy egyébként, csak ilyen... Rossz a neted. Néha 3 kilobajt per szekkel megy, néha meg... Nem indult be a brutális análkacsa pornó, vagy valami letöltése? Hát semmi. Nem. Ugyanaz megy, mint eddig. Tehát nem, én ezekre mindig is figyeltem, hogy mert ha elindul közben a Steam letöltés, hogy valami, akkor az megölni. Tehát direkt figyelek mindig, hogy semmi ne fusson. Kigáncsolod mindig.